Dobrý podvečer, milí priatelia. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. A za mikrofónom aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a môjim dnešným hosťom je, ale to vám poviem až o chvíľu, v tejto chvíli, alebo v tomto momente, viete veľmi dobre, že vysielame našu prvú reláciu roku 2026 a ja som neskutočne rád, že či je to už druhá? Ja neviem. Neskutočne rád, že ste naladení na Rádio Slobodný vysielač, že počúvate reláciu Okno do duše a že mojim pravidelným hosťom je opäť inžinier Dušan Lukášik. Dušan, vítaj v našom štúdiu v Rádiu Slobodný vysielač. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem v novom roku veľa síl a optimizmu. No tak poďme na tie veľa síl a optimizmu. Dnes máme o čom rozprávať, tých tém je veľa, možno sa dotkneme až niekoľkých tém. Takže vitajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač, relácie Okno do duše a naše kontaktné údaje 048 381 0101 je naše telefónne číslo. Ak nám voláte zo zahraničia, tak je tam 400421. Ale tí, ktorí nám radi píšu, tak studio@slobodnyvysielac.sk. Dušan, ty si povedal veľmi zaujímavú hneď na úvod myšlienku, že nám treba veľa síl a optimizmu, ale to si väčšinou, väčšina z nás praje pri Vianociach, pri Novom roku. A keď ťa tu mám hneď na začiatku roka, ako si prežil Vianoce a ako si naštartoval Nový rok? No u nás Vianoce chápeme ako taký vrchol rodinného života. A skutočne naša rodina, alebo teda moja manželka so mnou pripravujú Vianoce dlhodobo dopredu. Začína to tlačením kapusty, pokračujeme vyrábaním trubičiek, tých ako s medom, čo sa potom konzumujú. No a samozrejme všetko, čo s tým súvisí, stromček, príprava. No už keď sa tak všetci stretneme, tak skutočne sme tam tri generácie. My sme už starí rodičia, máme deti, no a mám tam vnúčatá. Takže pre mňa na jednej strane Vianoce sú skutočne taký vrchol rodinného života, ale zároveň zdroj energie. Tam častokrát, Jozef, ti stačí byť. Nepotrebuješ skutočne, ja neviem, aké darčeky a nepotrebuješ si, ja neviem, čo všetko rozprávať. Jednoducho byť prítomný v kruhu tých najbližších a prežívať tú atmosféru, tú silu vlastného porozumenia a bytia. Hej. Čiže pre mňa je to úžasný zdroj energie, zvlášť možno tým, že toho 25. decembra ja mám narodeniny, no a je to taká postupnosť. Tak si bol oneskorený darček pod stromček. Nevedel si skôr vybehnúť na 24. Tak, dobre, pokus o vtip. Život je to doniesol. No ale tieto Vianoce boli skutočne trošku také zaujímavé tým, že na Štrbskom plese sa vytvorila situácia, kde si mohol korčulovať. To som objavil, alebo sme to objavili s manželkou 2 dni pred Štedrým dňom. No tak ja som to bol odskúšať. No a potom celá rodina sme sa vybrali 25. do obedu na Štrbské pleso. A na rozdiel od toho momentu, kedy som tam bol, kedy to bol čistý ľad, tak teraz už tam bol taký polcentimetrový poprašok snehu. Čistá, nádherná, biela príroda, do toho inovať a sneh na stromoch. No to Štrbské pleso bolo ako rozprávka. No tak nás to očarilo, že o 2 dni sme išli znova na Štrbské pleso, no a potom sme ešte špekulovali na Nový rok, sme sa korčulovali v Hrádku, pod hradom, tam je také jazierko, no tam očistili Rádočania plochu, no tak tam sa korčulovalo, tak sme išli ešte tam. Čiže tohto roku som si pripomínal moje hokejové hokejovú minulosť. No a to, čo bolo zaujímavé, je, že veľa, kedy mi otec rozprával, že Liptáci spolu s Popračanmi skutočne mali výhodu, lebo chodili dávno dopredu trénovať na Štrbské pleso, hokej. No a tým pádom mali konkurenčnú výhodu pred Bratislavou alebo Košicami v čase, kedy ešte neboli umelé plochy. Tak som si tak spomínal aj na otca a tie zážitky, čo mi tam rozprával. Čiže tá minulosť sa prelínala s prítomnosťou, no a samozrejme tie vnúčky vidieť na korčuliach a s tou radosťou v očiach, ako sa mu korčulovali, no to je proste taký normálny ľudský zážitok. Áno, je pravda, že aj z Mikuláša aj sa nakoniec Popradu zišlo veľa vynikajúcich hokejistov, dokonca aj reprezentačný tréner Jano Starší, kto si spomína, a ďalší množstvo aj z tej strednej alebo aj mladšej generácie hokejistov, ktorí zažili úžasné veci. Takže ten Mikuláš a Poprad majú tú históriu. No ale nebudem dneska hovoriť o hokeji. No, toto by som ešte doplnil. No. Pretože otec sa vždycky smial, on hrával v jednej peťke s Janom Starším. Uh-huh. Hej. No a oni boli starší, ako vekovo, uh-huh, od Jana. No a Jano v 17-18 hrával v Mikuláši. Tak otec to tak profesorsky hovoril, no učili sme ho hrať hokej. Uh-huh. To len tak na margo. Je fakt, že keď si otec kúpil auto, tak vždycky naládoval polmanšaftu do auta a išli hore na Štrbské pleso trénovať. Hej, to sú také spomienky od neho, čo mám. Áno, bolo to tak a dnes môžeme prejsť postupne aj k tým ďalším spomienkám a k nejakej histórii. Čo sa mňa týka, tak ja som Vianoce aj Nový rok prežil na mojom dome alebo našom dome v Lehote nad Rimavicou. Bolo tam úžasne, príjemne, mal som možnosť sedieť alebo byť celý čas s priateľkou a navštívili nás samozrejme všetky deti, aj vnúčata, všetko tam bolo fantasticky. Nádherný stromček. Keď raz prídeš k nám cez Vianoce, Dušan, tak ak si spomenieš také americké Vianoce, kde sú všetko je vyzdobené, tak u nás je to tak. Každý kút, každá polička alebo každá skrinka má svoju výzdobu. Je to, pre niekoho je to gíč, pre niekoho je to množstvo zbytočnosti, ale pre nás je to fantastická pohoda. Máme dva stromčeky, jeden na terase, jeden vo vnútri. A tak deti sa radujú, snehuliaky, keď vtedy bol ešte len nafúknutý, monty, ale svetielka všade. Áno, také Vianoce. No a potom nový rok, alebo to, čo si prajeme do nového roku. Väčšina z nás si praje všetko dobré a veľa zdravia. Na to zdravie my sme v minulom roku, Dušan, spoločne preberali veľa, veľa krát. Jednak s tvojimi alebo aj inými priateľmi, ktorí tu boli a vyliečili sa z rakoviny, hovorili sme o tebe, ako si prešiel fantastickou hladovkou, neviem, možno dvakrát, ako ti to pomohlo. Riešili sme, ale aj mnohé celospoločenské a ostatné veci, ktoré sú v rámci Slovenska, ale zabrdli sme aj do širších kontextov. mne cez sviatky, alebo cez tie dlhé sviatky, až po troch kráľov, keď niektoré jedna nejaká podpredsednička progresívneho Slovenska hovorí o šiestich kráľoch, tak, tak je to o tom, že napadlo mi, alebo čítal som a celkom som sa stotožnil s jedným názorom Dušana, to by si mohol povedať, že prečo v polovici vlastne zimy sa rieši nový rok. Však nový rok podľa, a teraz peklením sa aj našej minulosti, ale k našim minulým reláciám, že nie sme napojení na prírodu, na zákony prírody. Zákon prírody je 21. marec, vtedy by mal začať nový rok. Ten prvý január sa mi zdá akýsi, ako keby to bolo umelé všetko, niečím alebo niekým navodené. Aký máš ty názor? No, pozri sa, 21. marca máš rovnodennosť. No. Ale tuším, je to 21. decembra, kedy sa slnko dotkne obratníka kozorožca, a končí skracovanie dňa a nastupuje obrat a teda znovu zrodenie. To je symbolika, ktorú mali primitívne národy a v nejakej podobe sa prebrala aj do kresťanskej viery. A podľa mňa je to naviazané na tento moment. Hej. Ale hovoríš veľmi dobre, že naša spoločnosť sa v mnohých ohľadoch jednoducho odklonila od vnímania zákonov prírody, prekračujeme ich, nerešpektujeme ich. No a zvlášť sa to prejavilo v spravodlivosti. Hej. Dnešná spravodlivosť je založená skôr na interpretácii subjektívnej, hej, týchto našich právnikov, ako na tom, že by rešpektovali objektívne zákony, ktoré nám príroda poskytla, či už sú to zákony fyziky, alebo zákony evolúcie, či biológie. Hej. To sú tri základné zložky. No a viem ti ukázať v mnohých rozhodnutiach súdov, že absentuje rešpektovanie zákonov prírody. No a mne to pripadá tak, že skutočne sme sa dostali do režimu, ktorý mi vysvetlil 38 rokov prax sudca, dneska politik, ktorý hovorí, no máš toľko spravodlivosti, koľko máš moci. No a ideš ďalej do problému, no tak zistíš, že ak máš dosť peňazí, no tak médiá ti zabezpečia moc. Inými slovami, máš toľko moci, koľko máš peňazí. No a keď spravíš tú skratku, tak zistíš, že máš toľko spravodlivosti, koľko máš peňazí. No a ako chceš takto budovať spoločnosť? No dnes je, ešte si to pekne preklenul, ale tam ešte sa vrátim k tej svojej pôvodnej myšlienke, že ten 1. január je nový rok a potom Rusinci alebo pravoslavní majú 13. január, potom majú Číňania, majú niečo zase nejakom februári, ďalší nový rok. Čiže nie je to ako keby zjednotené celosvetovo a toto ma tak trošku, keď som nad tým rozmýšľal, iritovalo, že ak je to možné a že to záleží zrejme od viery, alebo že je to od náboženstva, alebo od mnohých faktorov, ktoré vznikli, ale furt mám tam, alebo cítim tam nejakú umelý zásah niečoho, niekedy v histórii ľudstva, niekedy v tom stredoveku, alebo neviem kedy, keď aj ten gregoriánsky kalendár bol nejaký iný. Vieš, keby sme sa dívali na to z toho pohľadu, že keby každý mesiac, a to je tá príroda, o ktorej sme hovorili, že napríklad splnie každých 28 dní. Ženy majú 28 dňové periódy. Čiže tá 28-čka v celom procese je normálny jav. A teraz, keby sme tých 28 dní dali do každého mesiaca, tak by nám vyšlo 13 mesiacov a dostali by sme sa k marcu, k tomu tomu pôvodnému dátumu. Čiže niekde v histórii sa niečo udialo a my dnes možno aj trpíme tým, že je to takto a že nie sme úplne napojení na tú prírody, zákony prírody a že dostali by sme sa k zákonom prírody, ktoré existujú v skutočnosti. No ale tie ľudia menili tie zákony, nedržali sa prírody a dnes si uvedomujeme, že tie zákony vo všeobecnosti, aj tým, čo si ty hovoril, že koľko máš moci, koľko máš peňazí, toľko máš moci. A dnes sa mi už javí aj všetko, čo v geopolitickom a celospoločenskom meradle prebieha nielen v rámci Európy, ale v rámci celého sveta, že niekto, kto má veľa peňazí, si myslí, že má možno aj má veľa moci a už si uzurpuje aj na rôzne zmeny, nielen celospoločenské, geopolitické, ale aj územné a rieši sa niečo, čo je vo všeobecnosti naozaj posunuté a potom spätne sa vrátim k tomu, čo som sa chcel spýtať, ako sa môžu bezpečne cítiť ľudia, štáty, ktoré toľko toho nemajú. Nie. Takže inými slovami, kolektívna bezpečnosť. Áno, ja sa k tomu vrátim, ale ešte by som spomenul jeden nádherný zážitok, ktorý mi dal ohromnú inšpiráciu. Hej. Môj dobrý známy, dneska kamarát, Stano Bystriansky mi ponúkol, že chce zorganizovať pre svoje vnúčatá takú prechádzku lesom, aby im tam povysvetloval, ako ten les funguje a že či sa nechcem pridať so svojimi vnúčatmi. Tak slovo dalo slovo a skutočne 26. sme išli do lesa a Stano tam dal jednu zaujímavú myšlienku, ktorú potom ja som skutočne jednak si zapamätal, ale aj rozpracoval, kde prirovnal les a jeho tri štádia k rozprávke o troch grošoch. Hej. No a keď to vezmeš na tej systémovej úrovni, tak zrazu zistíš, že aj korpelová krivka lesa má tri štádia, no aj tri groše majú v podstate tri generácie. Hej. Tie tri štádia sú tri generácie lesa. No a keď som to hlbšie potom analyzoval, tak skutočne sa ukazuje, že život sa zachováva len vtedy, ak paralelne existujú tri generácie príslušného života toho druhu. Hej? Čiže je úplne jedno na systémovej úrovni, či riešiš les alebo prales, alebo riešiš sociálny systém. Základ je, že musíš redistribuovať zdroje medzi troma generáciami. No a to je v našej spoločnosti v súčasnosti ohromný problém. Hej. Asi najkritickejšie to ukázali Ukrajinci, kedy tá oligarchizácia celého toho priestoru dobehla do takého štádia, že nakoniec Ukrajina stratila štátnosť. To sa už dneska ináč nedá povedať. Hej. Neboli dlhé roky schopní zorganizovať ani len parlamentné voľby. Hej. Či prezidentské, to je jedno, voľby. No a Ukrajina krváca. Hej. To je už veľmi s otáznikom, ako celý ten konflikt skončí. No a dôsledok je to, čo si hovoril, že sa tu veľmi výrazne posunula otázka kolektívnej bezpečnosti od momentu, kedy tá kolektívna bezpečnosť nejakým spôsobom nastavená bola, v ktorom tie štáty žili. No a predsa to základné poslanie štátu je zabezpečiť bezpečnosť pre daný štát. No a pokiaľ my budeme chápať kolektívnu bezpečnosť ako spoločný majetok všetkých zúčastnených, no tak potom sa dá krásne ukázať, ako časť zúčastnených štátov sa začala riešiť svoju kolektívnu alebo svoju vlastnú bezpečnosť na úkor druhého. Hej. Tie posuny od zjednotenia Nemecka sú veľmi výrazné, až nakoniec narazili, hej, pretože keď to poviem biblicky, tak na každý posun NATO odpovedali Ruská federácia v podstate chlebom, hej? Keď to povieš v tomto biblickom jazyku. Ne? No, ten kritický moment na Ukrajine nastal, keď došlo k štátnemu prevratu. No a vtedy prvý raz Rusi hodili kameňom, obsadili Krym. No ale videl si, že tie problémy na Donbase voči ruskému obyvateľstvu boli trvajúce. Hej. No a výsledok bol, že sa tam začali budovať podľa všetkého nejakomu tajenom režime ďalšie základne. No a začali ohrozovať priamo Ruskú federáciu na hranici. Hej. No, čiže ten systémový pohľad na celý problém sa dá skutočne v tom biblickom vyjadrení povedať nasledovne. Nefunguje vôbec, kto do teba kameňom, ty do neho dvoma. Alebo teda oko za oko, zub za zub. To nefunguje. A nefunguje ani kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Ale čo funguje je, kto do teba kameňom, ty do neho kameňom s ponukou na chleba. No a keď si premietneš ten konflikt, tak v podstate v Istanbule pár mesiacov po zahájení konfliktu bola podpísaná dohoda, kde až po intervencii údajne Johnsona Zelenský stiahol podpis. Hej. Čiže boli tam naházané kamene, samozrejme aj z Ruskej federácie, ale zároveň bola vôľa ukončiť celú tú ofenzívu, pretože tie základné ciele zrejme Rusi dosiahli, hej, čo mali. No a rokovanie, ktoré sme videli v minulom roku, bolo stále o tom, že prezident Ameriky, pán Trump, sa proste snažil dosiahnuť nejaké riešenie, s ktorým by súhlasili aj Ukrajinci, no a vždy to narazilo na problém v Európe. No a Zelenský, však to sú normálne vyhlásenie Trumpa, že v podstate dneska je rozhodujúcou osobou, ktorej blokuje uzavretie mierovej dohody. No a to, čo je momentálne na Ukrajine, no však to je veľká ľudská tragédia. Hej. Celé mesta sú odstrihnuté od energií v týchto krutých zimách. No a samozrejme tá prevaha ruských zbraní je úžasná. To už dneska iba hlupák povie, že Ukrajinci sú schopní sa nejakým vážnym spôsobom ubrániť a dokonca prejsť do protiofenzívy. Ja neviem, aké fantasmagórie. No a to, čo sa stalo, je asi nasledovné. Systém kolektívnej bezpečnosti je v prvom rade založený na dohodách a zmluvách právne záväzných. Hej. No a teraz toto všetko sa začalo posúvať, až to narazilo na hranicu, za ktorú už Ruská federácia nebola ochotná akceptovať tieto posuny. Hej. No a potom, ako sa otvoril konflikt, tak si počul z oboch strán debaty na tému jadrové zbrane. No a ja som bol skutočne milo prekvapený, že tie jadrové mocnosti k tomu zaujímali vysoko racionálny postoj. Hej. Však to bolo pár razy deklarované aj Trumpom, že ako keby či už Zelenský alebo Európa chcela eskalovať až na hranicu jadrového konfliktu. No a my sme tu na, ako priamo v centre. Však to není žiadna sranda. Hej. No a do toho prišiel oriešnik. No a čo sa stalo? No zrazu nejadrovou zbraňou, ktorú prakticky nikto momentálne nevie zostreliť nejak, s nejakou slušnou pravdepodobnosťou, sa stalo územie do vzdialenosti 5000 km bojiskom. Inými slovami, zanikla funkcia fronty. Je na rozhodnutí majiteľa tej zbrani, kde ju namierí. No a tam je veľmi zaujímavá úvaha, Jozef, čo sa vlastne stalo, keď my sme odozdali S-300 a lietadla Ukrajincom, hej? Vysoko kritizované v médiách, neviem čo všetko z rôznych strán, ale ty sa na to pozri ináč. Je schopná S-300 alebo tieto MIGy bojovať s novou generáciou zbraní? No nie je. Hej? Nemajú šancu proti hypersonike. To znamená, že z vojenského hľadiska tieto ani S-300, ani lietadla neboli schopné ochraňovať Slovensko voči týmto moderným zbraniam. No a ty, keď si ho dozdal, tak zrazu zanikli ciele, kvôli čomu by tu nám mali padať rakety. Inými slovami, keď sa na to pozrie z hľadiska rizik a bezpečnosti, no tak ti vyjde, že Slovensko si zvýšilo bezpečnosť práve tým, že sa zbavilo týchto zbraní. To je zaujímavá úvaha. A samozrejme, že keď riešiš rizika, tak musíš počítať s nákladmi. Čiže keď sa na to pozrieš ako normálny náklad, no tak vôbec mňa netrápi osobne, že to bolo dané v tom režime Ukrajincom, ako to bolo dané. Hej. Na jednej strane sa deklarovala pomoc Ukrajine a na druhej strane, podľa môjho názoru, sa významným spôsobom znížilo riziko toho, že sa konflikt bude eskalovať a preleje sa aj na územie Slovenska. Žan, ale keď sa odovzdávali tieto S-300 a MIGy, tak Orešník ešte nebol použitý. Orešník bol použitý až, tuším, na jar nejak 2025, prvýkrát. A zbrane 24. sa... na jeseň. Tak, ďakujem za opravu. No a tieto boli odovzdané 23. Áno. No, takže nikto nevedel, že nejaký Orešník môže existovať, ale my sme potrebovali tú obranu, pretože ani my sme nevedeli, že existuje Orešník a S-300 nebola určená len na to, aby nás odniekadiaľ niekto napadal, ale to bolo aj z hľadiska terorizmu. My máme jadrové zbranie, my nevieme tie zbranie, my máme elektrárne, my nevieme ani proti tomu to bojo. Ak by niekto nejakým spôsobom tu nás nejakým lietadlom priletel, my ho nezachytíme a môže samovraženým spôsobom buchnúť do jaslovských bovníc alebo niekde. Čiže tých ja berem to, čo hovoríš ako argument, ale skús sa nad tým zamyslieť, že ten Orešník nebol známy a my sme to už mali všetko preč. Áno. Dve veci, Jozef. V prvom rade tu došlo k dohode a pokiaľ vieš, boli navezené patrioty, čiže tie nejaké buď náhodné alebo teroristické záležitosti boli pokryté v danom čase. No a čo sa tohto týka, čo ty hovoríš, tak mňa fascinuje jedno na mnohých komentároch a neviem čo všetkého. Tie komentáre vychádzajú zvyčajne z toho, čo je verejne známe. Ne? No a to, čo je verejne známe, je, čo ja viem, 20% z toho, čo je realita. Je veľa vecí, ktoré beží v utajenom režime a je veľa vecí, ktoré sú známe tajným službám, ale verejnosť sa k ním nedostane. Hej. No a teraz ty počúvaš rôznych komentátorov ako s bohurovnou, ako už neviem, ako to nazvať, budú rozprávať, analyzovať, hoci nemajú prístup k týmto utajeným informáciám. Hej. Z princípu. No. Čiže ja by som sa vyvaroval takým nejakým záverom, hej, bez toho, aby som neuvažoval, že samozrejme takéto vývoje sa ako bežia v utajenom režime. To nie je verejný režim. Ale ty si spomeň na Putinovú reč niekedy v 2019 alebo 2017, to ja už neviem. A vtedy povedal jasne, my pripravujeme asymetrické odpovede, ktoré sú ďaleko lacnejšie, ďaleko efektívnejšie, no a v čase, ak ich budeme potrebovať, tak ich nasadíme. No a ver mi, a to potvrdil aj Putin, aj Trump, že tie tajné služby intenzívne medzi sebou komunikujú a keď príde na vec, tak tie informácie primeraným spôsobom si vymenia. To ale nejde pre verejnosť. To sa potom komunikuje cez týchto prezidentov už v čase primeranom. A ak si spomenieš, keď padol riešnik na Južmaš, tak 3 dni bolo absolútne ticho. Nikto nevedel poriadne čo. Až nakoniec prezident Putin vysvetlil, čo ide zhruba tak primerane, aby verejnosť vedela, ale detaily ti nikto nepovie. Hej. No a to isté bolo teraz. Hej. Tí politickí komentátori, ktorí racionálne komentovali, vyhodnotili použitie druhý raz oriešnika viac ako po roku, ako jasný politický signál. Ani nie tak ako vojenský, hej, ale jasný politický signál. Že proste tu treba skončiť s týmito hlúpostiami a treba prejsť na rokovacie o miery. No a tam je, zdá sa, veľká rola aj nášho predsedu vlády. To je neuveriteľné, ako opozícia je schopná oplúvať aktivity, ktoré robí premiér Fico. Hej. To vidí, že ako keby nemal problém rokovať aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Trumpom, prijal ho aj Xi Jinping, hej, a proste rieši možno veci tak, že nakoniec teraz prišla správa, že dokonca kancelár Nemecka potreboval vedieť od Fica aspoň dačo, čo mohol uvoľniť z tých možno utajených informácií. Ale zrazu je tu zmena. Zrazu už pomaly pol Európy volá o tom, poďme rokovať. Tak ako ešte pred Vianocami všetci boli bojovo naladení a bola tam tá partia ochotní a neviem, čo všetko vymýšľali. Hej. No tak zrazu už poďme rokovať. No, čiže asi už každý chápe, že vojna na Ukrajine sa nedá vyhrať tak, ako si to predstavovala naša partia. Hej. Že tie racionálne postoje, ktoré zaujal Orbán s Ficom, sa začínajú šíriť. Hej. No a je na Európskej únii, ako sa k tomu postaví. Jasné. Toto v danej chvíli samozrejme nevyriešime a ani nevieme vzhľadom k tomu, ako tie informácie prebiehajú. Vieme, alebo z toho, čo si aj teraz pred chvíľočkou povedal, je zrejme, že premiér Fico zohrával nejakú rolu v týchto informáciách. No a to našu opozíciu škrie až natoľko, že je schopná a ochotná spraviť z Fica už úplne neschopného a všetko, čo sa deje proti Ficovi, pretože dostáva možno úplne iné informácie, ako máme my a nie sú schopní to ani vôbec pochopiť. A niektoré tie argumenty, o ktorých keď sa premiér chystá na nejakú zahraničnú cestu a ktoré sú zverejnené z tých debát vo výboroch Národnej rady, konkrétne vo výbore pre zahraničie, ako tam kladú tie otázky a je to až neuveriteľne primitívne a dôvod je len to znemožniť a zabrániť. No a teraz kto to robí a prečo to robí? Môžeme sa len dohadovať. Pozri, ja ti do toho vstúpim. Naša opozícia súčasná žila častokrát z toho, že médiá vytvorili ilúziu reality, ktorú vniesli do spoločnosti. Hej. No a teraz zrazu zistujú, že sa to nedá. Že darmo budú po tých médiách, ja už neviem, aký oheň a síru pluť. Nejde to spraviť, pretože ten občan už vidí, čo je biele a čo je čierne. Hej. Čiže ja si myslím, že tu nastane veľmi zaujímavý posun v priebehu 2-3 mesiacov aj vo vnímaní súčasnej politiky. No a hlavne, aká bude budúcnosť. Vezmi si, že tak Slovensko, ako Európsku úniu, ako les, ako rodinu vieš analyzovať ako komplexný adaptívny systém so všetkými parametrami, závisí na tebe, ako, a ktoré si zvolíš a akým spôsobom ich interpretuješ. Ale existuje jeden univerzálny parameter a ten sa volá entropia, čo hovorí o stupni rozpadu spoločnosti. Hej. No a tieto analýzy, ktoré som si porobil, hovoria jedno. Európska únia v roku 2014 v podstate sa naviazala na osud Ukrajiny. Hej. Ten rozdiel medzi Ukrajinou a Európskou úniou je, že ekonomicky je samozrejme Európska únia ďaleko silnejšia, čiže tie procesy sú ďaleko zotrvačnejšie. Ale model entropie hovorí, že ide v slede za Ukrajinou. To znamená, pokiaľ si vezmeš to, čo spravil teraz premiér a po svojom svojej debate s Trumpom píše list na Európsku úniu, no tak žiada, aby sa zásadným spôsobom začali reformovať veci. Môžeš mať odborne, ako chceš na to názor, tu je skôr dôležitý politický krok. A ten politický krok hovorí o reformovaní energetického trhu ako jeden zo základných vecí. No a presne to isté treba spraviť aj na Slovensku. Ty si vezmi, že kto si vymyslel, že fyzikálny proces v podobe elektrickej energie je tovar. No to je absolútne nezmysel. Čiže keď ideme k tomu, čo sme sa bavili, že dneska tu žijeme v spoločnosti, ktorá nerešpektuje základné veci v podobe objektívnych zákonov prírody, no tak trh s elektrickou energiou je krásny príklad toho, ako to funguje. No a ty si teraz predstav, že ti nafakturujú 72,7 eur za silovú časť elektrickej energie, 1 megawatt hodinu, a pritom ju vyrábajú za 15-20 eur. Hej. No a v sieťových odvetviach sa vždycky chápalo, že zisk má byť na úrovni 5-7%. No kde je tu takýto zisk? Hej. No a celý problém, ktorý nastal, je, že sa odtrhla spoločenská infraštruktúra alebo infraštruktúra, ktorá má slúžiť spoločnosti, a zmenila sa na tovar. To je podstata. Hej. No a zrazu ty máš ísť na trh a obchodovať. V tvojom mene dneska obchoduje štát. Hej. 8 terawatt hodín spotrebovávajú domácnosti. No a je zázrak, že oni hovoria, že pri 72,7 eur ešte idú dotovať a tebe hovoria ako občanovi, že teba dotujú. No ale to není pravda. Však oni dotujú, tie peniaze idú rovno tomu majiteľovi elektrickej energie, či už je to finančák, alebo priamo výrobca. Hej. No a čo je na tom ale zaujímavé je, že tu máš dve kategórie občanov. Občania, ktorí sú dotovaní a občania, ktorí nie sú dotovaní. No a ideš ďalej, no tak tá časť, ktorá nie je dotovaná, zaplatí plnú cenu. Hej? No a obe tieto kategórie, ten zbytok platia cez konsolidáciu. Hej? Však my sme v dlhoch. To znamená, že keď štát dotuje, no tak cez konsolidáciu si berie tie peniaze späť. Takže máš občanov, ktorí sú dotovaní a zbytok ceny doplácajú cez konsolidáciu, len v časovom rozlíšení a inou formou. No a potom máš asi 10% občanov, ktorí dotovaní nie sú a danú časť platia druhý raz cez konsolidáciu. Čiže tu je problém v prípade, že výrobca má vyšší zisk, ako je ten primeraný 5-7%, tak vtedy tá analýza hovorí, že tu je porušený ústavný princíp, v dôsledku zanedbania povinnosti. Hej. Ten ústavný princíp je princíp rovnosti. No a zanedbaná povinnosť je na úrovni toho, kto riadi trh a reguluje. To je celé. No a tretí, ktorý do toho nevstupuje, je predsa prokuratúra má toto vyšetriť a má konať. Ex offo. Však toto je plošne a nie prvý rok. Čiže nikto nemôže rozprávať, že nevedeli sme, nedá sa. Aj. Tu sa bavíme o tom, že gorila kasíruje neuveriteľné zisky. Hej, o tom sa bavíme v reále. No a teraz to ľudia platia. A natvrdo. Takže aj energia je otázkou bezpečnosti. No, kolektívnej bezpečnosti. No, ale ja by som sa vrátil k tomu, trošku sme uleteli, k tej kolektívnej bezpečnosti. Pred 89. sme boli súčasťou Varšavskej zmluvy, ktorá predstavovala akúsi bezpečnosť. Po rozpade toho socialistického bloku a aj Sovietského zväzu a tak ďalej, jednotlivých štátov, ktoré tam patrili a my aj Československo po zmene režimu v 89. sme sa snažili dostať do inej štruktúry bezpečnosti, do NATO. A to NATO určitým spôsobom fungovalo zase proti Rusku. NATO sa chápe ako absolútne obranný systém, alebo organizácia, i keď tie výsledky alebo kroky, ktoré NATO robilo, neznamenajú, že je to obrana, lebo mali aj útočný charakter v iných štátoch, ako je Európska únia. No ale dnes sa na to rozpadá. A ako bude fungovať kolektívna bezpečnosť v rámci Európy, ale konkrétne aj Slovenska? Kam sa zaradíme? Vieš, keď sme s kolegami tak trošku analyzovali, čo sa vlastne deje na Ukrajine, no tak sme videli tri základné procesy. Prvý proces bol transformácia monopolu moci na multipol. Hej. To myslím si, že to bolo dosť viditeľné. Druhý problém, ktorý sme videli v tom poradí, bola otázka COVID, 19 a celej tej pandémie. Kde je s otáznikom, či to bola, nebola biologická vojna, to ešte čas ukáže. Ale ten otáznik tu je. No a tretia záležitosť bola chytro. Teraz mi to vypadlo. Radi. Nová bezpečnostná architektúra Európy. Aha, hej, toto. No a teraz si vezmi, že celú vec rozohral prezident Trump cez Grónsko. Hej, teraz. Ale zároveň musíš do toho zobrať aj Venezuelu. Zhodou okolností dneska sa mi dostali do rúk dva prejavy. Jeden prejav kanadského premiéra a druhý prejav ministra zahraničných vecí Lavrova. Hej. Čítal som oba. No. A keď budeš tieto dva prejavy analyzovať, tak skutočne sa bavia o kolektívnej bezpečnosti len z rôznych uhlov pohľadu. Kanadský premiér stále trvá na podpore Ukrajiny bez toho, aby došlo k mieru. Hej? No a tam je tá moja otázka, či vôbec vníma systém kolektívnej bezpečnosti ako spoločný majetok, alebo ho vníma v zmysle mocenskom, tu je komusi ublížené a teraz ideme sa mastiť. Hej? No, Lavrová pozícia je úplne iná. Hej? A ten stále hovorí to, čo počúvame, buď sa teda politicky dohodneme na novej bezpečnostnej architektúre, alebo my dosiahneme naše ciele vojensky a zafixujeme si našu vlastnú bezpečnosť. Asi takto by som to ja preložil. Hej? No a ako náhle dobehnú ich strategické ciele vojenské, no tak nepotrebujú ďalej bojovať. Hej? Tu Európa si počul celý rok to bubnovanie, Rusi pojedú ďalej, budú obsazovať, ja už neviem čo, Litvu, Polsko, ja neviem, možno Slovensko, a takéto reči tu chodili. No ale každý sa pýtal, na čo by to robili. Hej. Na čo by brali na seba ďalšie záväzky. Však to nie je, že prídem, okupujem voláky štát, no a potom neviem, čo s ním. Koľko je tých prípadov z minulosti, kde tie mocnosti museli odísť dlhým nosom. Začnem Vietnamom, môžeme sa baviť o Afganistane, kde skončili aj Rusi, aj Američania, aj Irak. No. Čiže to nie je také jednoduché okupovať dlhodobo a vnútiť nejakú kultúru tomu národu. To si zažili Iránci, keď tam mali šacha. Nie? No a ja som sa potom smial, keď som zistil, že Chomejny sa pár razy pomodlil v mešite v Paríži a bola tam revolúcia. Proste tá kultúra to neprevzala. Hej. A to je to, kde sme my? Všimni si jedno. Hej. Ak tí genetici vravia, že sme tu 8000 rokov, naše gény, už nie je tá kultúra taká alebo onaká, no tak my máme v sebe schopnosť vnímať prírodu. Hej? Ináč by sme tu neprežili tak dlho. No a to obohatenie zo Slovenska je hneď v dvoch veciach. Hej? Už som to tu spomínal. Vezmi si rozprávku o troch grošoch, kde tá ľudová múdrosť zistila, že skutočne ten život sa zachováva v troch generáciách. No a potom tu máš vedecký počin profesora Korpela, ktorý takisto zistil, že prales má tri štádia a že to nie je nič inšie, iba redistribúcia zdrojov medzi troma generáciami. Hej. No ale to ide zo Slovenska. To nie sú vedomosti, ktoré sú zo sveta, to sú odtiaľto. Čiže keď ľudia tak nejak divným spôsobom pozerajú na náš vklad do kultúry, no tak ja osobne si myslím, že my máme čo svetu ponúknuť. Hej. Len musíš to mať naštudované, musíš tomu rozumieť a musíš to vedieť aplikovať. To je dôležité. Hej. Tá aplikácia. No a tu narážaš na ten problém, ktorý ja dneska mám skutočne dobre rozanalizovaný a volá sa to inštitucionalizovaná korupcia. Však tých 800 miliárd, čo sníva Európska komisia, že ide dať do zbrojenia, nebolo o ničom inom, iba o inštitucionalizovanej korupcii. Krásne to vidno na tej Ukrajine. Jeden škandál za druhým, ako sa to tam rozkrádalo. Hej. No a Boh vie, kde to skončili všetky tie zdroje, či už v podobe peňazí alebo zbraní. No a to isté môžeš čakať, že tuto dáš 800 miliárd. No a kde to skončí? No, lenže Európa sa na to musí pozbierať. No, ja som zvedavý, kto taký rozpočet odsúhlasí. No, asi hej, lebo zajtra má byť zase Uršula odvolávaná. Dneska ju požiadali Európsky súdny dvor o to, že či zmluva s Mercosurom, či ak sa volajú, či je právne záväzná, pretože bola odsúhlasená bez debaty v parlamente, Európskom parlamente. Tak uvidíme, že čo do toho vojde, ako začnú fungovať tieto inštitúcie, ako sa k tomu vyjadria, pretože oni naozaj je to tam naozaj monarchia ako keby a ona sama si rozhoduje v mnohých veciach, ktoré by rozhodovať nemala, ale to nie je témou. Ale témou je to, že sa snaží práve táto predsedníčka vytvoriť akúsi európsku armádu, ktorá by mala po anexii možno Grónska Spojenými štátmi byť náhradou za NATO v tomto priestore. Máš k tomu nejaké informácie? No ja vnímam celý problém Grónska asi nasledovne. Na Venezuele sa ukázalo to, čo hovorí Lavrov, že už medzinárodné právo neplatí. Hej. To bola ukážka. Je zaujímavé, že tých škôd tam bolo minimálne. Hej. Napriek tomu, že tam bola veľká lietadlová loď, najväčšia, akú majú, a neviem koľko ďalších lodí a možno 30 tisíc vojska. Hej. No tak nakoniec to vypadalo, ako keby to bol turistický odchod prezidenta do New Yorku, alebo kde už ho väznia. Hej. No ale demonstratívne sa ukázalo, že medzinárodné právo neplatí. Platí zákon sily, čo natvrdo povedal aj prezident Trump. Hej. No a teraz máš problém Grónska, ktorý je ďaleko väčší a normálny človek musí vyvaliť oči, že takto nejak vôbec je možné komunikovať. No ale keď ty začneš vnímať možno taký signál z podvedomia, že tu je možno hra o tom, čo sa už dlhodobo hovorí, že Amerika opúšťa Európu, že NATO končí za účasti USA, hej. No tak to Grónsko môže byť ľahko tento nástroj, pretože z hľadiska bezpečnosti Američania tam majú svoju základňu, asi nemajú žiaden problém dohodnúť, keby to chceli rozšíriť alebo spraviť ďalšiu. Čiže toto mne pripadá ako taká veľmi silne polarizovaná mediálna hra na to, aby sa postúpilo v budovaní novej bezpečnostnej architektúry Európy, kde aj nová doktrína Ameriky hovorí úplne jasne, že Európa musí prevziať za seba zodpovednosť. No a teraz tá Európa stojí pred rozhodnutím, čo ďalej. Hej. Už tu nebude dážnik z Ameriky. No a to, čo sa hovorí, je, že skutočne tie jadrové mocnosti vytvárajú nové rozdelenie svojich sfér vplyvov. No ale toto není treba chápať nejak extra negatívne. Hej. Vezmi si, že nemecký zázrak bol postavený na lacných energiách z Ruska. Hej. To je premisa, ktorú ti možno niektorí komentátori budú vyvracať. Nemám nič proti tomu. Realita bola taká, že boli dni, kedy Európska únia platila miliardu eur za energetické zdroje z Ruska. Hej. Čiže, ja neviem, 30-33% energie pochádzalo z ruských zdrojov. No a to, čo sa udialo za tie 3 alebo 4 roky, je, že zrazu energie máme nekonečne drahé, že tak, ako sme mali silovú energiu 30-40 eur za megawatt hodinu, tak zrazu vybehla na 1000. Boli fanatici, ktorí si mysleli, že sa to udrží na 500 eur. Som sa im smial, že to nevedia udržať aj ekonomiku pri takýchto cenách. No aj súčasné ceny sú extrémne vysoké proti konkurencii, či už je to Čína alebo Amerika. Hej. Čiže ty nevieš túto ekonomiku dlhodobo držať na takýchto vysokých cenách energie. Inými slovami, je to cieľ. No a ty, keď sa na to pozrieš z tohto pohľadu, tak jeden z cieľov bola kedy, neviem, či to ešte platí po nástupe Trumpa, ale bola kedy bolo zrušiť národné štáty v Európe. To bol cieľ. Hej. Ty, keď sa pozrieš na politiky Európskej únie, či už je to ekológia, či už je to demografia, či už je to energetika, no tak vidíš, že sú deštrukčné politiky proti národným štátom. No a zrazu je tu obrat. Hej. Slovensko, Maďarsko, možno Polsko, Čechy sa ubránili. Ale tá invázia migrácie do západnej Európy je obrovská. A ten tlak ekonomicky na tieto štáty bol takisto obrovský. Ale ak by si prečítal Mavrockého prejav, ktorý mal v Prahe, hej, no tak by si zistil, že aj Poliaci otočili a veľmi silne. Hej. Čiže tu je späť tento systém národného štátu a nie preto, že by tie štáty chceli navzájom vojensky súperiť. Vôbec. Hej. Štát má svoju funkciu. No a to, čo my vidíme na úrovni Európskej komisie, je, že Európska komisia slúži nadnárodnému kapitálu a vôbec nie občanom Európskej únie. A toto je problém. Hej. Čiže tak, ako to jedného dňa Orbán povedal úplne jasne, že predsa Európska komisia má byť servisnou organizáciou pre členské štáty, no tak ono sa to otočilo. A Európska komisia má predstavu, že členské štáty budú stáť v pozore a budú realizovať tie ich programy, ktoré vedú do biedy. To je nič inšie. Čiže ty, keď sa na to pozrieš systémovo, tak ECBčka zdvojnásobila objem peňazí, to bol prvý krok za Draghiho. No a o pár rokov to Lagarderová komentovala, no pomýlili sme sa. No ale ten inflačný impuls prišiel cez zvýšenú cenu energie. No a čo je inflácia? Inflácia je nástroj na odobratie majetku a moci občanom v prospech elit. To je nič inšie. No a toto sa tu udialo vo veľkom štýle a je možné, že ešte mali predstavu, že to budú postupovať ďalej takto. No ale zdá sa, že to končí. Hej. Mm-hmm. Tie kroky, ktoré podniká nakoniec aj náš premiér, sú veľmi silné. Máme tu telefonát, tak za chvíľočku hneď prevezmeme. Nech sa páči, kto nám volá. Dobrý podvečer, Jozef Karpaty. Dobrý večer, Jozef. By som chcel dať takú myšlienku, vy ste pán Čula psychológ, pán Lukášik analytik. Ja dospívam k záveru, že Robert Fico, tým, že cestuje na východ, na západ a tak ďalej, je takým, by som povedal, ako sa na detve hovorí, messenger man, hej, posol správ, že prenáša z východu na západ správy. Že keby sme videli skutočné výstupy alebo kroky, to by bola niečo o niečom inom, hej, diskusia. To je môj taký záver, a pritom ja som psychológ, tak neviem, čo na to poviete. Ale čo som sa chcel opýtať, pána Lukášika, ospravedlňujem sa, prvú polhodinu som nepočul. Pán Lukášik, vy ste dávali rôzne podnety aj na generálnu prokuratúru, niečo ste už naznačil. Chcem sa opýtať za súčasných podmienok a superaktívneho cyklistu na generálnej prokuratúre. Vidíte nejaký pohyb, alebo môžete povedať aspoň niektoré prípady, ktoré ste riešili, že sa niečo hýbe v tom? Či môžete to nejak ozrejmiť, aspoň povedať to, čo môžete povedať? Áno. Ďakujem pekne a ďakujem veľmi za vaše prednášky. A už ste vy a dúfam, že budete pokračovať ďalej. Jasne, ďakujem veľmi pekne. Už ešte taká poznámka, no. Určite pán Čuha, neviem, či aj pán Lukášik vie, alebo aj poslucháči vedia. Je slobodný vysielač, má rôzne súdne spory a s mediálnou radou a tak ďalej, ale záver, ako som si ja urobil, alebo ako hovorí pán tento štatutár Koroni v rôznych reláciách, že oni, aj keď majú nejaké pripravené veci, tak nie sú ísť až cez súdy, pretože nevedia, či nejaký tam liberálny sudca alebo skorumpovaný sudca to nezoberie do rúk a proste, že by to išlo všetko dolov, rozumieme sa. No. Že niektorí ľudia čakajú so rôznymi vecami, aj keď si myslím osobne, že to je zle, hej, čakať. Lebo aj keď máme tie európske inštitúcie súdne a nejaké, čo sa týka práv a neviem, ochrany práva a tak ďalej, tak ak niekto je poškodený na Slovensku, z môjho pohľadu, ja by som kričal, rúbal, triesky dával a poslal oznámenie aj na európske organizácie, hej, lebo potom by nikto nemohol povedať, my sme o tom nevedeli na Európskom súde alebo proste na rôznych inštitúciách. Bez ohľadu na to, aký problém sa jedná. A to si myslím, že sa týka aj pána Lukášika, hej, keď nemá niek poneti, lebo to je absurdné, keď ako obyčajný človek vidím a počúvam prednášky a sledujem ho aj napríklad na Facebooku, pána Lukášika, že koľko sú výrobné náklady za jednu megawatt hodinu a koľko sú ceny a koľko sa dotuje, tak na to netreba vysokú školu. A keďže je to, jak sa hovorí, okrvanie ľudí za bieleho dňa v bielých golieroch, tak ja sa za prvé čudujem, lebo neviem, že ešte pán Lukášik podnikol tie rôzne kroky na generálnu prokuratúru, že ľudia, normálni občania, ktorí to počúvajú, alebo tak, že sa nedávajú dohromady a jednoducho nepovedia tým politikom, hej, však vyrobíte normálne zlodinu za bieleho dňa. Rozumieme sa. Jasne. A nie sú v ulici a povedia, ja neviem, tento, jak sa volá, čo je pre kontrolu energetické odvety, tiež bol, párkrát bol na vysielaní. Urso. Prosím? Urso sa to volá, aj? Nie, úrad pre kontrolu energetických odvetí sa volá... No, reguláciu. To je Urso. Prosím? Urso má... Urso, áno, on chodil párkrát do slobodného vysielača a tak ďalej. A ja tiež, nie všetci povedia pri rôznych diskusiách všetko naraz, ale keď sa človek len ako občan počúva, no tak mne to prípada, jak ja to nazývam organizovaná mafia. Ale pointa je v tom, že keď sa takto ľudia dozvedia, tak ja neviem, keď vidím, že niektoré relácie, aj táto počuje ľudia 1500 ľudí, niektorí si to postiahujú, že si normálne ľudia nepovedia, však kde sme, a keď výrobné náklady poviem teraz drbnem 10 eur a oni povedia, že do tú júr zmetete peniaze do vrecka, tak ľudia a dôchodcovia a tak ďalej mali stať na uliciach, hej, alebo nejakým spôsobom, ako pán Lukáši hovorí, na tom potratanskom kurieri mohol, hej, proste, ja neviem, zorganizovať petíciu, alebo proste na ulicu a povedať, alebo pred úrad vlády, alebo dostanete ultimátum úrad vlády, prezident, všetci, jednoducho dovtedy toto odstraní, ak nie, tak potom musia ísť normálne ako ďalšie, jak by som to povedal, konsekvencie, hej? Lebo ja si neviem predstaviť, to som sa pýtal rôznych hostí a rôznych relácie, že ako si viete predstaviť vy Slováci alebo Slováci, že by takýmto spôsobom, ako je Riadka republika, bola riadka napríklad Čína, alebo India, alebo Ruská federácia, alebo ja neviem, ktoré iné štáty, hej? Pokiaľ nie je tvrdá ruka a jednoducho konsekvencie za rozhodnutia, tak ako to neexistuje. A ešte taká maladička poznámka, ak môžem, určite ste to nemohli zachytili. Ten baterkárne Šúrany, viete? A tí, čo tam organizovali protesty, petície, referenda a niečo všetko možné, tak boli na čínskej ambasáde. To bolo minulého roku niekedy na jeseň. A boli tam nejakí Číňania, ktorí sa dali do reči s tými občianskými aktivistami. Či už anglicky, alebo ako. A tam Číňania im povedali, že za toto, čo vy robíte ako aktivisti, vy ste boli národní hrdinovia v Číne. A tí ľudia, ktorí robia toto všetko aj cez mŕtvoly, ako tie zemné práce, okradanie a tak ďalej, tak by už boli dávno, ja neviem, či nie, či ešte je trest smrti kuľku, hej, alebo by odvisli, alebo čo. A to povedali ľudia, ktorí žijú na čínske, ako Číňania, ktorí žijú na slovenskú komunitu a nejak sa tam objavili, alebo proste prišli ich podporiť a sa opýtať. Takže vidíte tie rôzne aspekty. Skúste, pán Lukáši, povedať, že či vidíte nejaký pojiv v tých rôznych vašich sporoch alebo podnetoch. Ďakujem pekne, aj držte sa. A my ďakujeme za telefonát, počúvajte nás naďalej. Ja by som to zobral trošku z iného konca, ale podstata je tá istá. Keď prezident Trump nastúpil do svojho úradu v prvom volebnom období, tak vydal dekret. Ten dekret sa nepáčil sudcovi a sudca ho zrušil. Trump sa odvolal, alebo teda prezidentská kancelária, no a sudca ho zrušil v druhom stupni definitívne. Trvalo to 30 dní. Nič viac. Tomuto ja hovorím efektívny výkon práva, napriek tomu, že to bolo rozhodnutie z prezidenta. Hej. No a teraz poďme k realite na Slovensku. Pán Mikas vydal svoje vyhlášky a až po 4 rokoch sudca rozhodol, že tie vyhlášky nemajú platnosť. Hej. To bol spor s doktorom Liptákom, nejak tak rôzne sa to interpretuje, ale podstata je tá, že doktor Lipták si obhájil svoje stanovisko. No a moja otázka znie nasledovne. Keď pán Mikas vydal svoje vyhlášky, prečo v lehote 30 dní nezrušila prokuratúra v režime ex offo? To je zásadná otázka. No a takto vypadá naše súdnictvo, náš výkon moci. Hej. Čiže keď sa vrátim k mojim kauzám, ktoré som ja podával, no tak môžem povedať jedno. V prípade Likožrúta sa prokuratúrka odvolala na nejaký 50-stránkový spis, ktorý už bol predtým riešený a prokurátor odložil vec. Hoci podstata problému Likožrúta je narátať dopäť. Nič viac. Jednoducho, ak lesník zistí, že na 5 hektároch nájde 5 kubíkov dreva napadnutých lykožrútom, no tak má vyhlásiť príslušný stav a konať. To je normálne vyhláška, respektíve u nás STNK vo väzbe na zákon, a takto to má byť realizované. No ale u nás bez problémov sme nehali 600 000 kubíkov dreva v polome, tam za 2 roky sa rozmnožili lykožrúty, no a rozbehol sa celý systém. No a čo je za tým? No veľmi jednoduché. Nakoniec sme zistili, že miesto 67 miliónov kubíkov sa v decéniu vyťažilo 90 miliónov kubíkov, cena klesla a zarobilo sa na každom kubíku 30 eur približne. Bavíme sa o presune od 2,5 do 3 miliárd od producentov lesa k spracovávateľom, čo sú súkromné spoločnosti. Bodka. Hej. No a postupuje to ďalej. Dneska takto vybrali hore hronie. Žiaľ, prokurátor stále trvá na tom, že nič sa nedeje. Že všetko je podľa zákona. Len nerešpektuje zákon prírody, v tomto prípade bioregulačný mechanizmus lykožrúta a smrekového lesa. Hej. To je tento prípad. Ten ďalší prípad je veľmi zaujímavý, a to je medveď. Hej. Tam my sme rok dopredu dali na ministerstvo materiál, ktorý hovoril, že sme v poslednom pásme rizik a že medveď už bude zabíjať. Po roku sa stalo. Keď sme dali trestné, tak to zamietla vyšetrovateľka. Dal som sťažnosť, prokurátor to zamietol. Dali sme žiadosť na preverenie zákonnosti postupu. Takisto to prokurátor zamietol. No a výsledok bolo, že medveď zabíjal. To je realita. Hej. Nakoniec pán Kameniar, tuším to bol, našiel pohodeného medveďa kdesi na Jochách v katastre Jamníka. No bolo evidentné, že tento medveď tam nebol zastrelený, že to bolo skutočne pohodené, aby to verejnosť našla. Hej. V tomto prípade to bol dokonca človek, čo sa hrá na ochranára. No tak bol z toho škandál. No ja som vtedy informoval generálneho prokurátora, že skutočne sme vyčerpali všetky možnosti, pretože ja som písal aj na prezidenta, v tom čase bola ešte pani Čaputová prezidentkou, hej, úrad vlády, no a nikto nekoná, ministerstvo životného prostredia, všetkých kompetentné, no tak som napísal generálnemu prokurátorovi, že je ťažko chápať takýto odstrel medveďa za pytliactvo, pretože ľudia už v zúfalstve aktivujú článok 32 ústavy odpor, len je to v partizánskom režime. No odvtedy je ticho. To, čo ale vidno, je evidentné, že sa znížil počet medveďov. A nie preto, že tam odstrelili voľakých 300 kusov alebo koľko. Ne? Tu jednoducho občania už vzali spravodlivosť do rúk, pretože si nenehajú vyzabíjať či už svoje deti, alebo manželky, alebo aj nakoniec ani chlap sa neubráni, hej, keď ho napadne medveď. No a jediná obrana je zredukovať. No a dneska to už vidno, hej. Medvede v mnohých lokalitách jednoducho zmizli. No a teraz čo? Ja s tým už neviem viac urobiť. My sme urobili všetko. Máme spísanú petíciu, je tam podpísaných 32 000 podpisov. No a čakáme, kedy na ministerstvách budú ľudia, ktorí sa budú chcieť reálne zaoberať týmto problémom, pretože ani títo, ktorí sú dneska k tomuto neprijali nejaké racionálne stanovisko, šepkajú sa rôzne dôvody. V zásade mi to je jedno. Ja len viem toľko, že štatistická matematika je zákon prírody a takisto teória neurčitosti je zákon prírody. A jednoducho nikto nevie, ktorý medveď kde a kedy zaútočí. A všetky tie hlúposti, ktoré tu napočúvam o tom, že sa ľudia nevedia chovať voči medveďovi, hej, zažil som to dokonca na vedeckej konferencii, no ja neviem, čo si mám o týchto ľuďoch myslieť. Však nech nám to idú do tých bojníc ukázať, ako sa chová medveďom. Hej? No. Tu ako keby sme prestali vnímať znalosti našich predkov a hráme sa na už poviem môj macík alebo čo. Hej? Čiže tí ľudia v tých mestských štvrtiach už nie sú v kontakte s prírodou, nevnímajú ju tak, no a maximálne chodí ako turista, no a má predstavu, že toto je ten reálny život. Však nakoniec, Jozef, ty si mi hovoril, že na Hrochoti ste mali medvede rovno pod oknom, boli z toho veľké fotografie s pani Fabriciusovou, hej, to bolo z Hrochote. Áno. No, čiže to nie je žiadna sranda, keď medveď zaútočí. No a kto si pozrie video, ako medveď bežal cez centrum Mikuláša, tak vidí, že ten medveď sa rozhoduje náhodne. Tam zranil 5 ľudí a popri tom prebehol popri ďalších možno 7-8 ľuďoch, ktorých si nevšimol. No a teraz kto rozhodne, kedy na koho ten medveď zaútočí? Medveď. No, takže to je náhodný proces. No a jediná obrana je vrátiť sa späť k tomu, čo sme tu mali. Mali sme zhruba 450-500 medveďov. Ako náhle napríklad v Mikulášskom okrese sa zdvojnásobil počet, tak v kompetencii okresného úradu bolo rozhodnúť o redukcii na polovicu. To sa udialo v 88. Čiže tie znalosti tu boli. No a žiaľ, zrazu sa nesmú aplikovať. No a to je to, čo sa stalo. Medvede sa zmenili a medveď, ktorý sa bál človeka, je zrazu medveďom, ktorý na človeka útočí. Ja som to vysvetloval na vedeckej konferencii v Bystrici, čo je vlastne za tou psychológiou toho medveďa a ako sa stal celý tento prerod. No a my máme dve možnosti. Buď tu budeme mať medvede, ktoré budú útočiť na človeka, alebo aplikujeme znalosti našich predkov a vytvoríme znova populáciu, ktorá sa človeka bude báť. To je celé. No ale tu volá, kto si namyslel, že bude chodiť do prírody, vodiť ľudí a fotiť medvede a neviem aké veci. Hej? Proste cirkusové medvede. Len ten cirkusový medveď aj v cirkuse sa rozhodne a útočí. Preto v cirkuse máš kožené náhubky, máš rukavice medveďa, pretože medveď má nevypočítateľnú ako psychológiu. Není to jednoduché, no a žiaľ, naši prokurátori povedali, že všetko je v poriadku, len medveď potenciálne zabíja. Dobre, a ešte sa vrátime k tej prvej otázke, ktorú hovoril náš posluchač Jozef, že či je náš premiér nositeľom určitých odkazov z východu na západ alebo zo západu na východ a že či to aj takto vnímame konkrétne z toho psychologického hľadiska. Ja sa k tomu vyjadrím, aký máš ty názor. No, ja to poviem slovami premiéra. Však pán premiér otvorene hovoril, že ako náhle je po takomto jednaní, tak má rad telefonátov od svojich kolegov, ktorí chcú vedieť, čo sa jednalo, aké sú závery. Čiže skutočne v tomto ponímaní je nositeľom tých informácií a samozrejme je na ňom a na charaktere toho jednania, ktoré informácie sú verejné pre, povedzme, okruh jeho kolegov, ktoré sú verejné vôbec pre bežnú verejnosť. Aj to proste, ten režim utajenia stále existuje. No a musíš mať schopnosť odkomunikovať tak, aby ten protiajšok, s ktorým si, či už je to prezident Trump alebo prezident Putin, nechápali, že vynášaš z takých ako debát, pretože stratíš kredit. Hej? Mm. Čiže on môže povedať len to, čo mu nejakým spôsobom bolo naznačené, že je voľné pre verejnosť. Však tie mocnosti si svoje veci komunikujú sami. Jasne, tie mocnosti si komunikujú veci sami, samozrejme, o tom bola, bolo stretnutie na Aliaške, ktoré naše médiá prezentovali ako o Ukrajine, to vôbec nebolo o Ukrajine, to bolo o rozdelení celého sveta, či je z toho geopolitického hľadiska, si myslím. No a čo sa tohto týka vnímania premiéra Fica ako nositeľa odkazov, stotožňujem sa s tvojim názorom, len si treba uvedomiť jednu podstatnú vec. Hlavne v Európskej únii sa stalo niečo, čo v rámci akýchkoľvek politických stretnutí alebo politického marketingu je nepriateľné, a to je to, že celá Európska únia vrátane toho vedenia zablokovala sama sebe všetky kontakty a všetky zdroje informácií. Čiže ak v dnešnej dobe je tu niekto, kto tie informácie má, tak je to premiér Fico, ktorý pred dvoma rokmi, pred Vianocami bol asi 24. pred Vianocami bol v Moskve s Putinom, potom ako Zelenský naznačil, že od 1. januára nepôjde plyn cez ukrajinsko-slovenské hranice, tak tam išiel, aby to nejakým spôsobom vydedukoval alebo vyriešil. Zistilo sa, že tam dostal nejaké informácie a presne tak, ako si povedal, to množstvo telefonátov, ktoré títo ľudia z Európskej únie chceli, znamenalo, že je potrebná komunikácia, ale nie zo svojho princípu. Všetko proti Rusku sa dostali do informačného bloku a nemajú schopnosť alebo nevedia dostať tie informácie, ktoré by potrebovali. A tak, ako si presne povedal, náš premiér môže niečo pustiť von a to zrejme pustí. Lenže to je všetko z otázka dohody s tými mocnosťami, či už je s Trumpom, s Kipingom, alebo je to s Putinom, a tie informácie dá von. Ak si dobre všímate a dobre počúvate, lebo treba vedieť počúvať niečo aj medzi riadkami, a to známe, že počúvaj, čo hovorím, niečo si myslíš, že hovorím, je veľmi dôležité, pretože tam aj medzi tými riadkami, medzi jednotlivými vyjadreniami nášho premiéra sa púšťajú veci, ktoré možno za normálnych okolností by ani neboli. V každom prípade si myslím, že práca, ktorú náš premiér odvádza s tým, že sa stretáva vo veľmi krátkom dobe so s najväčšími alebo najsilnejšími ľuďmi, mužmi sveta, znamená, že je na tej správnej strane. Bez toho, aby som obhajoval Smer, aby som obhajoval Fica, nikdy som ho nevolil, ani nikdy som nebol sympatizantom, ani nič, ale v dnešnej dobe sa na to dívam z toho takzvaného racionálneho hľadiska, vnímam to trošku z tejto pozície, aj keď debatujem s takými ľuďmi, ako je Dušan, a s ďalšími, ktorí o tom majú nejaké prehľady a sú analytici, ktorí vedia, o čom je reč. Takže o ďalších zaujímavých veciach, témach budeme pokračovať po pesničke. Dušan, my už ideme hodinu 15, hodinu 20 a ani sme nepustili ešte našim poslucháčom žiadnu pesničku. Tak si oddychnite, uvarte si kávičku alebo dajte si čaj a o malú chvíľočku 4-5 minútky sa vráte, aby sme mohli dokončiť náš rozhovor. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, naše kontakty 048 381 0101, alebo studio@slobodnyvysielac.sk, a náš pravidelný poslucháč Jozef nám dával zaujímavú otázku. Tam sme aj, a Dušan pri tej odpovedi si spomenul, keď sa pýtal na to, ako bežia tvoje kauzy v úvodzovkách s generálnym prokurátorom, alebo s tým, ako to je prepojené, či sa vôbec niekto ozýva, a ty si tam dal ten príklad, alebo príklad s Mikasom. Ako to vlastne v súčasnosti beží podľa tvojho názoru a tvojich vedomostí celý ten proces s C-19 a s tým, ako doktor Kotlár napísal, alebo mal tie tlačovky, z môjho pohľadu niektoré nevydarené, ale ako psychologa, ale rozpráva tak, ako rozpráva. No a vieme, že, a to si mi ty povedal medzi jednotlivými, teda v rámci pesničky, keď sme hovorili, že v pondelok by mal mať Kotlár v Českej národnej rade vystúpenie. Čo to znamená? No, ako vznikla nová vláda pod vedením premiéra Babiša, no tak aj v Českej republike je dosil, kde sa snažia zistiť, o čo išlo, vyšetriť celý problém. No, myslím, že to je poslanec Reichel, ktorý zvolal do Národnej rady takýto odborný seminár, no a pozvali aj pána Kotlára. Má tam vystúpiť aj pani doktorka Peková, pokiaľ viem, aj profesor Turánek. No a zrejme kopec ďalších ľudí sa bude vyjadrovať. Tam to, čo je dôležité na tej konferencii, je, že sa tá téma otvára na úrovni Národnej rady. Čiže v auditóriu budú poslanci Národnej rady Českej republiky? No, údajne, že ten záujem je tak obrovský, že nie sú schopní to ako, no, nejakým spôsobom uspokojiť, tak pán Reichl dal informáciu, že na jeho kanáli bude prenos, čiže bude to verejné. Zrejme to príslušní mediálni zostrihajú a distribuujú tie najzaujímavejšie pasáže. No a keďže ja s pánom profesorom Turánkom pracujem, no tak bez problémov mi asi povie, o čo tam išlo. No, dôležité je, na rozdiel od Slovenska, je jedno. Tam sa už budú preberať konkrétne analýzy, ktoré už boli hotové. Hej, napríklad zo Slovenska. To, čo je zaujímavé vo vzťahu, povedzme, k tej prokuratúre, je, že vyšetrovateľ aj prokurátor zamietli podanie pána Kotlára. Hej. A naopak, je tu podanie na pána Kotlára za šírenie poplašnej správy, a zároveň pán Salaj podal nejaký podnet na odobratie znaleckého, teda znalca, statusu znalca na doktorku Pekovú. Áno, to som zachytil. No a do toho idú vyjadrenia zvlášť pána McKernana, ktorý je ako renomovaný biológ v DNA a týchto biológií bunky, ktorý ostro kritizuje výsledky SAO. Hej, ale ostro. Čiže není to také jednoduché urobiť to, čo spravila Savka. Hej. Ak si pamätáš, a to kritizoval aj predseda Národnej rady, tuším, že Savka vyšla cez bulvárnu tlač najprv a až potom zvolala vôbec konferenciu alebo už čo to bolo a informovala o základoch. Hej. No, Peter Todt definoval tento proces ako mediálna amnestia. Tak toto nazval. Hej. A to malo presne charakter mediálnej amnestie. No a zaklincoval to šéf Savky v debate na Exprese, že oni predsa nerobili tieto analýzy pre odborné posúdenie, ale pre politické rozhodnutie. No, no a toto je už úplná katastrofa, ak politickému rozhodnutiu nepredchádza odborné posúdenie problému. Čiže ja som sa divil, že vôbec takýto predseda akadémie tam je dlhšie ako 2 týždne. Však za takýto výrok ho musím odvolať obratom. Hej. Nie je to za to, že zorganizovali tam tento cirkus v médiách. Hej. Však ak sa bavíme seriózne a tu ide o životy ľudí, no tak táto bulvarizácia vedy Sávkov je podľa môjho názoru normálne neakceptovateľné. No. Pokiaľ moderný prístup má byť taký, že pardon, idem vedú bulvarizovať. Že kúpili ešte nejaký za 500 000 000 alebo koľko nejaké stroje k tomu, aby vôbec mohli analyzovať. Čiže oni nemali žiadne prístroje k tomu, aby dokázali čokoľvek zistiť. No a potom teraz tam mediálna obec alebo aj opozícia hovorila, že zbytočne boli vyhodené tie peniaze. No tam zvlášť odborníci sa vyjadrili, že však tam stačilo použiť štandardné nástroje, ktoré dokonca museli byť počas covidu kúpené pre bežné analýzy. Hej. Čiže tam je otázka, kde a prečo sa tie peniaze takto minuli. No, však možno si zachytil, že laboratórium pani Pekovej to spravila gratis. Hej, celý znalecký posudok. Čiže tu je veľa otáznikov, ktoré podľa môjho názoru budú ešte riešené. Hej, to asi nekončí. No a samozrejme otázka pre nás, občanov, je, že potrebujeme vysvetliť, prečo zomrelo za roky 2020 až 2023 kumulovane 30 000 ľudí v nadmernej úmrtnosti. No to zatiaľ nikto nevysvetlil. Tých analýz môžeš urobiť koľko chceš, ale nemáš prístup k dátam. No a to je to, čo aj pán Kotlár hovorí, že nemal prístup k dátam. Na druhej strane mnohé sú vo verejných informáciách, poviem príklad. Za prvých 6 mesiacov v roku 2020 zomrelo 44 ľudí, ktorí boli označení ako covidoví, kvôli covidu. Hej. A nezomrel nikto na chrípku. No a teraz základná otázka je, kde zmizla chrípka? Biologicky sa to nedá spraviť, čiže kde zmizla chrípka? No a odpoveď je pomerne jednoduchá. Ak ty platíš z poisťovní za úmrtie na COVID ďaleko vyššiu sazbu pre nemocnice, ako je bežné úmrtie, no tak tam zmizla chrípka. Čiže ja, keď sa na to pozerám takto, Tak keby som mal k dispozícii skutočne overiteľné fakty, nie len tie, čo si ja vytiahnem z médií, no tak ja som s veľkým otáznikom, koľko z toho je všetko pod vodom. Hmm. Hej. Ty si vezmi, že v rokoch 2010 až 2019 za prvých 6 mesiacov priemerne zomieralo 175 ľudí na chrípku. Hej. V 20. iba 44. 4-krát menej. No a kde sú tu potom kritériá na vyhlásenie pandémie? Však tam neboli žiadne dáta. No a prečo v druhej vlne zomrelo najviac ľudí? Hej. Dokonca tá nadúmrtnosť je 100% temer. No a otázka je, čo sa stalo? Hej. Prečo zrazu zomrelo toľko ľudí? No a toto no, verejnosť čaká, že nám to volá, kto vysvetlí. No a keď si vezmeš, že vyšetrovateľia na to mali už vyše 2 rokov, hej, v tejto novej vláde, to isté mala prokuratúra, to isté malo ministerstvo zdravotníctva, úrad dohľadu. A my tu nevidíme nič, iba nejaká debata medzi Kotlárom a týmito orgánmi, hej, v podstate kontraverzná, ale nikto nevysvetľuje občanom. Ale mňa nezaujíma, že bude voľakto emotívne útočiť na Kotlára. Mňa zaujímajú fakty a mňa zaujíma, prečo na to príslušné orgány už nemajú odpovede. A dostaneme sa znovu k prokuratúre? No samozrejme. Hej. Však mne sa to javí tak, že celý systém je nastavený, aby sa nič nevyšetrilo. No tak dobre, a teraz sa vráťme k tej konferencii, ktorá bude v Čechách. A máš pocit, že by sa tam mohlo niečo spustiť, alebo niečo ozrejmiť, alebo prečo je to tam práve teraz v Čechách? Cíte, viem, pána Reichela, občas sledujem jeho podcasty na Facebooku alebo na YouTube, takže viem, ako rozmýšľa, ale čo sa tým sleduje? Len informácie pre verejnosť? Alebo... Pozri sa. V Čechách je systém možno podobne organizovaný ako na Slovensku. No a ty keď vezmeš index korupcie, tak vidíš, koľko peňazí v tých daných systémoch sú minuté bez toho, aby spoločnosť mala protihodnotu. Hej, poviem to takto kulantne. No a teraz ty máš vládneho splnomocnenca, ktorý čelí systému. No, ten systém ho zomelie. Hej. Rôznym spôsobom, zvlášť v osobnej, emotívnej rovine, budú po ňom útočiť. Hej. Budú ho vyhlasovať, ja neviem za čo. No a na jednej strane síce premiér hovorí, že stojí za Kotlárom, no ale keby za ním stál, tak dneska tam už robí tým ľudí a vyšetri celú záležitosť. To není žiaden problém dneska. Hej. Tých informácií zo sveta je ohromne veľa. Tí ľudia, ktorí reálne navzájom komunikujú, odborníci, sú takí, že tie informácie jednoducho si posúvajú aj významné alebo veľmi detailné vedecké zistenia. Hej. Čiže toto je otázka, že tu je systém proti. Hej. A je to vážne, pretože 30 000 mŕtvych není taká jednoduchá vec a v podstate v tej kumulovanej úmrtnosti v prepočte na počet obyvateľov sme jedni z najtragickejších, čo sme dopadli. Hej. Čiže ja si myslím, že v Čechách bude takisto pokus o elimináciu reálneho vyšetrovania. No a rozhodujú skutočne ľudia, ktorí sú na funkciách, na príslušných ustanoveniach. Hej. Však keby fungoval úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, tak už dávno je všetko vyšetrené. No ale ak ty máš úrad dohľadu priamo riadený ministerstvom, však on je v konflikte záujmov. Ten úrad mal byť dávno presunutý na ministerstvo vnútra ako dozorný úrad. No ale nie takto. Však oni slúžia ďaleko viac na obhajobu toho, že sa viac nedalo urobiť, ako by obhajovali záujmy pacienta. No a toto všetko platíme. Však bývalý minister je tam teraz šéfom. Čo bude robiť? No obhajovať? Či kritizovať vlastnú robotu? No nebude. No, tak sme dopadli. Ne? A toto, Jozef, ja som zistil v 2010. keď som naozaj mal svoje vlastné problémy. No a po mesiacoch vyšetrení mi bolo oznámené, no na toto lieky nemáme, s tým sa musíte naučiť žiť. No a vtedy som ja pochopil, že mám dve možnosti. Pár razy ísť k ešte k lekárom, potom si lahnúť tiško na posteľ a zomrať. Jedna možnosť. Druhá bola, že som si nakúpil možno za 100 000 eur špičkovej literatúry a so spolužiakom, ktorý ma metodicky viedol, som si naštudoval to, čo som potreboval z medicíny. Hej. To nie je, že ja som lekár, alebo, hej, ale videl si na vyjadrení ľudí, ktorým som pomohol z rakoviny, hej, kde v mnohých prípadoch už tí lekári proste končili, no tak ja som im dal riešenie. A sú zdraví. Keď som sa bavil posledne s jedným z nich, tak mi hovoril, že ten jeho ošetrujúci lekár je prekvapený z jeho špičkových výsledkov. No. Čiže nie je to tak, že sme bezmocní. Je to otázka, že naberieš energiu, chuť a proste povieš, chcem žiť. To je celé. Vráťme sa ešte k tomu C-čku. Veľmi známy právnik Fulmich je údajne niekde zavretý. Že jeho analýzy alebo jeho akési vyjadrenia sú veľmi spochybňované. S tým súvisí aj to, čo sme hovorili pred pesničkou. Prezident Trump nariadil alebo podpísal vystúpenie Spojených štátov zo 60 organizácií, celosvetových organizácií, medzi nimi aj WHO, ktoré sa snažilo celú túto agendu takzvaného covidu alebo potom neskôr aj všetky pandémii riadiť a podriadiť jednotlivé štáty, jednotlivé organizácie pod vlastnú kuratelu a oni, že by rozhodovali, ako to má byť. A spomínaný doktor Kotlár v Ženeve v minulom roku tam vyjadril určitú nespokojnosť s niektorými závermi a Slovenská republika a ešte pár štátov nepodpísalo ten dokument, čiže je momentálne akýmsi spôsobom neplatný alebo nie je realizovateľný. No a tým, že Spojené štáty vystúpia z tejto organizácie, z takýchto organizácií, sa mení množstvo vecí, ktoré môžu byť do budúcnosti pre nás pozitívne v tom zmysle, že nebudeme podliehať takémuto celosvetovému riadeniu pandémie a epidémie a podobne. Čo oni chceli a v čom v podstate je celý ten problém? Pretože to je obrovská sná Big Pharmy o získanie peňazí a celý ten proces s očkovaním a tak ďalej a tak ďalej. Ako sa na to ty díváš? No, čiste ekonomicky. Hej, tú vecnú stránku si povedal, ale ekonomická je pomerne jasná. WHO sa dostalo do konfliktu záujmu. No a ako náhle si v konflikte záujmu, tak nerobíš pre verejnosť, ako bolo pôvodné poslanie, ale robíš pre toho, kto ťa platí. To je tak jednoduché. Hej. Čiže tu je vzbúra proti takémuto riadeniu, hej, organizácií, ktoré skutočne majú byť nadštátne, majú byť financované z verejných zdrojov veľmi prísnym spôsobom. A všelijaké tie súkromné granty a neviem, aké všelijaké ďalšie, to je len povedačka na to, aby si uplatil vedenie vo svoj prospech, hej, rozhodovanie vo svoj prospech. Tak toto treba vnímať. To je všeobecná charakteristika, není osobná, ale je veľmi, veľmi pravdivá a ide do jadra problému. Hej. Konflikt záujmu je jeden z vážnych problémov, ktorý tento svet má, hej, v ekonomike. Poviem ti to v inej oblasti, v bankovníctve. Hej. Keď sa analyzovalo v roku 1929 celá tá kríza finančná, no tak nakoniec zistili, že rozhodujúci problém je v konflikte záujmu medzi investičným bankovníctvom a komerčným bankovníctvom. Vznikol zákon, ktorý sa volá Glass-Steagallov zákon. No a tento platil a oddelil investičné bankovníctvo od bankovníctva komerčného. No ale v roku 99 tento zákon bol zrušený definitívne, on bol postupne eliminovaný, až nakoniec definitívne zrušený. No a ten účinok sa prejavil práve v hypotekárnej kríze a kríze s nehnuteľnosťami. Tam sa prejavil úplne naplno. Hej? Čiže opäť tento systém je tu na, zatiaľ ho nikto nezrušil. Hej? Zatiaľ je stále investičné a komerčné bankovníctvo v jednom. Čiže tu máš vnútorné sily, ktoré vytvárajú podmienky pre vznik kríz. No a aj to, čo ľudstvo už zistilo, no tak sa znova vrátilo z titulu moci. No a to je to, čo vidíme, že štáty, dokonca aj USA, slúžia kapitálu a vôbec nie občanom. No a toto je tá vzbúra, ktorú robí Trump možno. Poviem možno, pretože ja nevidím do úplných detailov, len záujmy štátu sú predsa iné a majú iný charakter, aký je záujem kapitálu. No a úlohou demokracie je zosúladiť záujem individuálny, to znamená investorov a kapitálu, so záujmami spoločenskými. To je základná časť definície demokracie. No a to mieru zosúladenia vidíš na indexe korupcie. Taký veľmi pekný príklad je Kanada. Ja keď som navštívil Kanadu v 2000 roku, tak to bola jedna nádherná krajina. Hej. No a keď som si spätne pozrel, tak vtedy mala index korupcie 92, to znamená temer bezkorupčná krajina. Dneska má 75 a je na hranici definície slobody v demokracii. No a čo je na tom tragické, je asi nasledovné. Kanadu dostal do takejto kondície bývalý politik a predseda vlády Trudeau. No a jeho syn viedol Kanadu už ako progresívec, hej, s týmito ideami. No a výsledok sa dostavil. Kanada šla prudko dole v indexe korupcie. V kvalite prežívania objavili sa drogy, objavili sa bezdomovci, no a celá tá agenda. Hej. Až tak, že ten index sa zastavil na hranici, kedy je definované, že ešte je sloboda, a hranice, kedy sa už tá sloboda stráca. To je presne tých 75 bodov. Čiže to, keď dosiahneš stav, tak musíš tvrdo bojovať, aby si ho udržal. No a teraz si vezmi u nás. Mali sme najvyššie 54 bodov. No a po tom známom zákone, ktorý sa nedá ináč nazvať ako samoamnestia, sme klesli na 49. Hej. A tie analýzy hovoria, že polovica tých verejných zdrojov sa stráca bez protihodnoty. No tak tu sme. A to je jedno, či vezmeš cenu energie, alebo vezme všelijaké tie obstarávania netransparentné a neviem čo všetko. To je úplne jedno. Teraz prebieha v Davose 19-23 Svetové ekonomické fórum. Čítal som, že Air Force One tam pristal s prezidentom Trumpom a celá agenda sa zmenila. Všetci ostali niekde v pozore. Prišli tam, začali tam pobiehať ľudia s kufrikmi americkými, teda jeho tým. Uzatvárajú sa do nejakých miestností, diskutuje sa o množstve veci. Je možné, podľa teba, že na základe akýchsi takýchto vecí, ktoré sa začínajú diať v celosvetovom meradle, môže dôjsť k tomu prerozdeleniu z toho unipolárneho na multipolárny svet, ktorý, kde sa rozdelí vplyv a že vzniknú tzv. Tri centrá. To je Spojené štáty, ktoré si vezmú ešte časť Južnej Ameriky. Potom Rusko, ktoré si vezme svoje satelity bývalého Sovietskeho zväzu a ďalšie. A potom Spojené štáty, ktoré, teda Čína, ktorá tam vytvorí určitú oblasť. Čiže tieto analýzy a aj to, čo sa deje, alebo ako Trump vystupuje zo všetkých svetových organizácií, mi navodzujú, že niečo na takýchto konšpiráciách alebo tendenciách by mohla byť pravda. Máš nejaké informácie o tejto oblasti? No, ja čo som čítal je, že zajtra, aj v štvrtok, má mať prezident Trump pomerne zásadný prejav na tejto konferencii. V podstate to definujú, že je to prejav priamo v centre globalizmu, ktorá mala tendenciu skutočne pokračovať v monopole moci. No ale naše analýzy z roku 2008, teda krízy z roku 2008, ukázali, že finančná kríza bola len vrcholom krízy, ktorá má hlbšie parametre a spĺňala kritéria krízy hodnot. No a keďže sa tie hodnoty nezmenili pri riešení tejto krízy, no tá kríza sa vrátila a vrátila sa dokonca v takej podobe, ako je konflikt na Ukrajine. Vrátila sa v podobe covidu. Čiže ten monopol moci, ktorý v 2008 narazil, sa snažil ešte ďalej pokračovať v starých formách. Dneska narazil. No a dnes je už evidentné, že to preusporiadanie na multipol moci je jasnou záležitosťou, na ktorej robí celý svet. To nie je len záležitosť Ruska alebo Číny. Tam sú vážne dohody medzi rôznymi aktérmi. No a samozrejme, to, čo musí prezident Trump riešiť, je otázka splatnosti 12 tisíc miliárd dlhopisov s tým, že čelí problému, že nové dlhopisy nemá kto kúpiť. Hej. Čiže a má na to údajne 20 mesiacov, nič viac. To je vážny problém, ktorý pokiaľ nebude riešenie iné, no tak bude musieť to riešiť tak, že tie dlhopisy kúpi Fed. A v podstate sa to rieši cez infláciu, čo není jednoduchá záležitosť. Nie? Čiže tie ťahy, ktoré prezident Trump robí, je skutočne na udržanie dolára aj v obchodnom styku, bez toho, aby ten obchod s ropou sa presmeroval výlučne na dolár, no tak bude nejakým spôsobom distribuovaný, ale postupne. Nie? Čiže hľadá sa riadený prechod aj ekonomiky, ktorá bola založená na tom petrodolári, tak, aby to nespôsobilo zničenie medzinárodného obchodu, a tam už nemôže mať záujem ani Čína, ani Rusy. Hej. Čiže podľa mňa hľadá sa riešenie takzvaného mäkkého pristátia dolára, hej. Pretože ak bude vytvorená už reálne nejaká mena, ktorá bude krytá znova hodnotami typu zlato, striebro a ja neviem akými aktívami, no tak potom je možné hľadať ten vzájomný kurz tak, aby sa v danom momente zafixoval, no a tá ekonomika aby napredovala v celom svete. Hej. Čiže tu vôbec nejde o to, aby ja neviem, dolár padol a my sme vyhrali, nech sa pozoriaš na to z akejkoľvek strany. Tu skôr ide o to, aby tá transformácia prebehla priateľným spôsobom ekonomicky. Hej. Hovorí inžinier Dušan Lukáčik, môj dnešný host, a ešte v závere prečítam názor nášho poslucháča Ľuba. Pán Čuha, v Davose vraj nepriletel Trump len jedným lietadlom, vraj ešte ho predpriletelo 6 ťažkotonážnych amerických vojenských nákladných lietadiel za nejasným účelom. Mne to pripadá ako psychologický nátlak predátora Trumpa, ale len špekulujem. Som zvedavý, či sa o tom bude písať niečo viac a čo sa zistí. Máte pravdu, budeme čakať, čo sa zistí, ako to tam dopadne. Výsledky môžu byť také aj onaké. No a ja by som sa v tejto chvíli rád rozlúčil s mojim dnešným hosťom, inžinierom Dušanom Lukášikom, kandidátom vied. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si opäť prišiel do Rádia Slobodný vysielač, do našej relácie Okno do duše. I keď dnes o tej duši sme veľa nenarozprávali, ale keď to tak nadnesenie sa na to pozriem, tak bolo tam hodne o tom, ako sa správame, a tá naša duša či dušička je určitým spôsobom atakovaná a máme obavy, máme strach, máme nedostatok informácií, ale každá informácia, ktorá nám môže pomôcť k zlepšeniu alebo k ozrejmeniu nejakej situácie, tak je dobrá. A ja verím, že aj dnešná relácia vám priniesla pár zaujímavých podnetov, pár zaujímavých informácií, a že z toho, čo sme tu hovorili, si určite niečo odnesiete. Nemusíte nám veriť, ale hľadajte svoje zdroje, svoje vlastné zdroje, ale skúste len porozmýšľať nad tým, čo sme tu dnes spolu s vami a s mojim hosťom, inžinierom Dušanom Lukášikom, rozprávali. Dušan, máš slovo. No ja by som povedal len toľko. Každé poznanie, ktoré máme, nám znižuje strach z neznámeho. Hej? Čiže mojou takým životným kredom bolo vždycky skúsiť vniknúť do problému, ale nie tak tým povrchným spôsobom, ale skôr analytickým. No a hlavne overiť si v praxi, či tie moje myšlienky fungujú. Lebo je jednoduché rozprávať do éteru, neviem čo všetko. No. Ale pokiaľ to nemáš overené v praxi, tak je s otáznikom, či tie tvoje myšlienky skutočne majú tú váhu. No, čiže ja, keď sa vyjadrujem k nejakej problematike, tak určite mám za sebou praktické výsledky v danej oblasti, aj keď povedzme v tej medzinárodnej politike to nie je. Hej, to priznávam, ja nie som ani politický analytik, ani nič podobné, to sú normálne občianske postoje. Ale povedzme príklad kolektívnej bezpečnosti, keď som analyzoval cez spoločný majetok, no tak to je úplne iný pohľad, ako keď ho analyzuješ cez, povedzme, tie mediálne výstupy, nech sú to aj profesori renomovaní. Nikde som nevidel, že by to takto analyzovali cez tento zákon. To je vážny zákon. Čiže ja sa snažím nájsť vždycky zákony prírody ako kritérium, cez ktoré potom tie moje veci analyzujem. Jozef, ja ti ďakujem za pozvanie. Prajem našim poslucháčom naozaj taký optimisticky prežitý rok s tým, že verím, že mier bude nastolený veľmi rýchlo. Podpisujem sa pod tvoje slova a prajem ti šťastnú cestu domov na Liptov do dalšieho domova, lebo ja som sa tam narodil. Takže všetko dobré a tešíme sa na opätovné stretnutie o 2 týždne v relácii Okno do duše. Možno so zaujímavým hosťom, ale určite s veľmi zaujímavou témou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.